yağmur alıyor ikimiz için. Hem ağlıyor hem siliyor mazi. Kaderim değil, hayal oldum şimdi. Aşkımız bitti masallar gibi. Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim. Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim. Bugün resmini indirdim duvardan, duvar ağladı. Kar çiçekleri gibisin temiz. Sende bulmuştum aşkı ben henüz. Son bir bu sever hatıra kalsın. Sen yokken gönlüm yanımda sansın. Kıymetini